اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو صرف گمان کرتے ہیں۔